Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, witamy. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Troszkę może z tym dobry wieczór przesadziłem. Dzień dobry, po 16:00 popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Jest piątek, 10 lipca. Serwis przed nami. Filip Jarek. O północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Póki jeszcze można mówić o sondażach, za chwilę sprawdzimy poparcie dla obu kandydatów. Chcemy badać naszych kierowców pod kątem używek, ale nie możemy, mówią przewoźnicy miejscy i apelują do rządu o precyzyjne regulacje w tej sprawie. Raz na dwa tygodnie, powiedzmy na 3700 osób, znajdzie się jakiś mądry. On nie będzie dmuchał, bo nie ma takich przepisów. Iskrzy na linii Paryż-Tel Awiw. Prezydent Francji wzywa premiera Izraela, by zrezygnował z planów aneksji ziem palestyńskich. W niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Cisza wyborcza zacznie obowiązywać od północy. Na razie sondaże nie wskazują faworyta. Dane o poparciu dla obu kandydatów sprawdził Piotr Jaśkowiak. Na co powinniśmy się przygotować w niedzielny wieczór? Zacznijmy od sondażu, który przeprowadził CBOS. 50% badanych deklaruje głos na prezydenta Andrzeja Dudę, a 38% na Rafała Trzaskowskiego, ale to są skrajne wyniki i inne sondażownie nie potwierdzają tak dużej różnicy. Co więcej, nie ma wśród badaczy zgody nawet co do tego, kto jest na prowadzeniu. Według Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych przewagę ma kandydat Koalicji Obywatelskiej 47-45, a 7% wyborców jest niezdecydowanych. Ale według pracowni Ipsos na prowadzeniu prezydent Andrzej Duda. Tutaj wyniki to 50-47% i tylko 3% niezdecydowanych. W każdym przypadku mowa jednak o różnicach rzędu 2-3 punktów procentowych. To nie są wyniki, których możemy być absolutnie pewni, bo każde badanie ma ograniczoną dokładność. A o północy zacznie obowiązywać zakaz publikowania nowych sondaży. Za jego złamanie grozi nawet 1 000 000 złotych kary. Mówił Piotr Jaśkiewek, dziękujemy. Przewoźnicy miejsc alarmują. Jeśli nie będzie zmian w prawie, to nie będzie wyrywkowych badań kierowców na obecność alkoholu i narkotyków. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaapelowała do rządu o zmianę przepisów. Na razie test można zrobić tylko, kiedy firma już podejrzewa, że kierowca jest nietrzeźwy. Prezes Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie Jan Kuźmiński przyznaje bez ogródek, że często w ogóle nie da się tego zrobić. Raz na dwa tygodnie, powiedzmy na 3700 osób, znajdzie się jakiś mądry. On nie będzie dmuchał, bo nie ma takich przepisów, nie ma takiego prawa i proszę uprzejmie, wzywajcie policję. Nawet jak jest trzeźwy, jest pewien, że jest trzeźwy, ale wytraca wtedy godziny, robi show na dyspozytorni, komedię robią sobie wtedy kierowcy. Pod koniec czerwca w Warszawie kierowca pod wpływem narkotyków spowodował wypadek, w którym zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Stołeczny ratusz zawiesił niedawno umowę z firmą Arriva, która zatrudniała kierowcę. Zostajmy jeszcze na chwilę w Warszawie. Tamtejsza MPWiK ostrzega kierowców, że dziś znów ulewy mogą zalać niektóre ulice. Najbardziej zagrożone ciągi komunikacyjne to Wisłostrada na wprost Cytadeli, tunel przy Dworcu Zachodnim, skrzyżowanie ulic Radarowej i Chynka oraz Rondo Starzyńskiego, a także Rondo Żaba. MPWiK postawiła w stan gotowości 30 brygad, w tym 17 samochodów specjalistycznych, które będą usuwały ewentualne zalewiska. Zostały one rozstawione w strategicznych dla miasta punktach. Teraz w tym serwisie historia, która brzmi jak kiepski żart, ale nim nie jest. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach szukają pumy i jej właściciela. Mężczyzna wraz z dzikim kotem mieszka na terenie gminy Ogrodzieniec. Sąd kazał mu przekazać zwierzę do ZOO w Poznaniu. Gdy pracownicy ogrodu przyjechali dziś odebrać pumę, mężczyzna uciekł do pobliskiego masywu leśnego w Ogrodzieńcu. Co gorsza, puma razem z nim. Na miejscu trwa akcja służb. Policja radzi, by trzymać się z daleka od tych rejonów. Na koniec jeszcze spór na linii Paryż-Tel Awiw. Francuski prezydent Emmanuel Macron ostrzegł Benjamina Netanyahu przed aneksją ziem palestyńskich. To już nie pierwszy raz, gdy władze Francji protestują w tej sprawie. Skąd tak zdecydowane działania prezydenta Macrona? Odpowiedzi na to pytanie szukał Marek Brzeziński. Prezydent Piątej Republiki powiedział premierowi Netanyahu, że plany władz izraelskich są, jak to ujął, sprzeczne z prawem międzynarodowym, a dalej wezwał do podjęcia kroków, które pozwolą na stabilizację sytuacji w tym regionie i trwały pokój. Zdaniem Emmanuela Macrona aneksja terytoriów palestyńskich zaogni konflikt i przypomniał, że Francja opowiada się za wprowadzeniem takich środków, które zapewnią pokój na Bliskim Wschodzie. Rzecz dotyczyła tak zwanego planu prezydenta Trumpa, który przewiduje aneksję do Doliny Jordanu okupowaną przez Izrael od 1967 roku. Paryż już wcześniej ostrzegł, twierdząc, że zagarnięcie terytoriów palestyńskich w poważnym stopniu wpłynie na stosunki Izraela z Unią Europejską. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To już 5 minut po godzinie 16 w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże jedynie na północnym zachodzie, większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, jedynie w Małopolsce na Podkarpaciu bez opadów, temperatura minimalna od 12 do 16, cieplej od 17 do 19 na południu i wschodzie, najchłodniej na północnym zachodzie od 9 do 11, a wiatr słaby, umiarkowany, zachodni, północno-zachodni, tylko na południu i wschodzie, południowy, południowo. Zachodnim. W czasie burz porywy wiatru, uwaga, do 90 km na godzinę. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wiele rabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 16. Popołudniowy program zapraszamy do Trójki. Do 19 przed nami 7 trójek. Na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie. zd3@polskieradio.pl. Co przed nami do 19? Dziś, proszę Państwa, chcemy wspólnie pomóc Fundacji Szczęśliwej Drogi, która organizuje wakacyjny obóz terapeutyczny dla dzieci, młodzieży z domów dziecka. Chcemy zebrać do 19 50 tysięcy. Ja wierzę, że jest to możliwe. Ta suma pozwoli wysłać na wakacje, jedyne wakacje, grupę 40 podopiecznych fundacji, zatem 75-265. Koszt to 6 zł 15 groszy. Tekst pomagam. Pomagam 75-265. Prosimy o Państwa SMS-y. O szczegółach naszej akcji za chwilę. W niedzielę wybory prezydenckie. Niektóre osoby będą miały pierwszeństwo przy głosowaniu, na przykład mamy z dzieckiem, ale nie tylko. I osoby starsze będą uprzywilejowane, rodzice z dziećmi. Tak. I zrobi się tak, że w kolejce będą stały same osoby uprzywilejowane. Więc będziemy stać w kolejce dla osób uprzywilejowanych. Od dziś w Polsce obowiązuje specjalny alert bezpieczeństwa. Ma to związek z wyborami. Rząd daje sygnał, możemy mieć potrzebę zastosowania jakichś dodatkowych środków, bądźcie na to przygotowani, bo sytuacja jest wyjątkowa. I spójrzmy prawdziwo, czy sytuacja jest wyjątkowa. Co jeszcze przed nami do 19? Dziki opanowały Sopot, okupują m.in. sopocki cmentarz. Będziemy próbowali wyprowadzić dziki za pomocą ich przysmaku. Przysmakiem dla dzika, czyli rzeczą, dla której on jest w stanie bardzo dużo zrobić, jest kukurydza. Od dziś na antenie Trójki warszawski dziedziniec kultury Trójka i Narodowe Centrum Kultury zapraszają na koncerty. Jutro po 19 na naszej antenie retransmisja. Usłyszymy wirtuoza akordeonu Pawła Janasa i Marcina Maseckiego. Mistrzowie opowiedzą o swoich mistrzach, chociaż ta edycja nazywa się Mistrzowie i Uczniowie. Dzisiaj swoista uczta z klasykiem jazzu, który pojawi się wykonaniem Maseckiego. Koncert, proszę Państwa, na żywo od 20 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury w Warszawie. 40 lat temu, 10 lipca 80 roku, jeszcze nie wszyscy wiedzieli, że w wielu zakładach pracy rozpoczęły się strajki. Dziś rozpoczynamy cykl dokumentalny o historii polskiego sierpnia 80 roku. To po 17.45. Mamy rok 80, lipiec. Nastroje są takie, że wszyscy mamy takie poczucie, że kryzys jest coraz głębszy i że siedzimy na bombie. 9 minut po godzinie 16. Przypomnę, że do 19 chcemy bardzo pomóc dzieciakom podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. W tej sprawie uruchomiony jest specjalny SMS o treści pomagam i numer 75 265. 75 265.

czy zmierzch, i za siódmą rzekę, i za siedem gór, wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp, pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other, you got my back. Słyszymy cały świat and that's a fact. Zdobyć sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku, nawet po takim trudnym rogu. Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And as until Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Słoneczna, cudna Mika Urbaniak. 16 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, obliczyłem, jak ja to obliczyłem, naprawdę geniusz, żeby skutecznie by pomóc Fundacji Szczęśliwej Drogi wysłać dzieciaki, młodzież na te wymarzone w tym roku sierpniowe wakacje, jak powiedziałem, dzieci z domów dziecka. Te wakacje niezwykłe, bo oprócz odpoczynku także zajęcia terapeutyczne. Potrzebujemy 10 tysięcy Państwa SMS-ów. To wydaje się dużo, ale dobra wiadomość jest taka, że już 1600 SMS-ów mamy. Tak więc w zasadzie moim zdaniem skromnym to już z górki. 75-265. 75-265 czekamy na SMS-y o treści pomagam. Panie Michale, telefon 7 trójek na początku 22. Halo, dzień dobry, kto tam? Halo? 16-17 minut po godzinie 16 popołudniowy program. Zapraszamy Wy do trójki. To, co wydaje się oczywiste, będzie teraz zapisane w rozporządzeniu ministra zdrowia. Kobiety ciężarne, opiekunowie dzieci poniżej 3 roku życia, osoby po 60, także niepełnosprawne, mogą w drugiej turze głosować poza kolejnością. Nowe regulacje prawne nie przewidują kar za ich łamanie. Ten kawaler to chyba ma mniej niż 3 lata. Ma 1,5 roku. No właśnie. Szczerze mówiąc, z naszej perspektywy to bardzo wygodne. Generalnie małe dzieci są ruchliwe i nam to na pewno sprawę ułatwi. Zakładam, że idzie pan głosować. Tak, idę. To dobrze, bo zachęcamy wszystkich, bo to jest ważne głosowanie. Po pierwszej turze, kiedy okazało się, że są kolejki, Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie. Osoby powyżej 60 roku życia będą mogły bez kolejki zagłosować. Jestem duży, silny, zdrowy. To, że PESEL wykroczył poza 60 lat, nie upoważnia mnie do tego, żebym musiał to wykorzystywać. Widzieliśmy, że są kolejki przed lokalami wyborczymi. Bardzo dobrze, bo to znaczy, że w środku te osoby się nie kłębią razem na jednej powierzchni małej. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. No ale trudno, żeby seniorzy stali w kolejce na słońcu, w deszczu. Pogoda jest bardzo zmienna, więc chcieliśmy zabezpieczyć ich w sposób taki, żeby mogli spokojnie przyjść, zagłosować bez strachu, bez nerwów. Powiem tak, jestem jeszcze na tyle sprawna, że w kolejce sobie postoję. Nie będę z tego korzystała, chyba że będę się źle czuła. Mam tyle czasu i nie mogą mieć zajęcia, dzieci. Czy obwodowe komisje wyborcze mają jakieś specjalne instrukcje? Czy będzie jakiś rygor, czy raczej liczymy na odpowiedzialność obywateli? Obwodowe komisje wyborcze przede wszystkim przestrzegają bezpieczeństwa sanitarnego i stosują zalecenia ministra zdrowia. Grzegorz Gąsior, ekspert w Krajowym Biurze Wyborczym. Szczegółowe instrukcje nie będą wydawane dla obwodowych komisji wyborczych. Trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami przewodniczący obwodowej komisji wyborczej pełni funkcje porządkowe. W związku z tym obwodowe komisje wyborcze we własnym zakresie powinny ustalić sposób wykonywania swoich czynności, w tym czynności związanych z obsługą tej grupy wyborców. I tutaj liczę również na zdrowy rozsądek, szacunek, tolerancję ze strony wyborców. Wydaje mi się, że nie potrzeba przepisów rozporządzenia, żebyśmy przepuścili w kolejce osobę starszą, czy kobietę w ciąży, czy osoby, które nie miały innego wyjścia i musiały przyjść do lokalu wyborczego z dziećmi. Migusiu, poczekaj. Tak, hej, hej, hej. Igunio, poczekaj na nas, okej? Już nie możemy rozmawiać, bo dziecko już biegnie w stronę ulicy. Ale czy to jest... jest sprawiedliwe. Nie wiem. Skorzystamy, jeżeli będzie taka możliwość. Wydaje mi się, że pewne rzeczy nie trzeba ich pisać. One powinny gdzieś w nas być. Tak samo jak jest w kolejkach w sklepach. Nie każdy przepuści osobę z dzieckiem. Kobieta w ciąży, której siada już kręgosłup, nie zostanie przepuszczona. Smutne jest to, że trzeba wydawać rozporządzenia w sytuacji, kiedy to powinno być naturalne. Tak, to jest smutne. Z drugiej strony jest tak, że i osoby starsze będą uprzywilejowane, rodzice z dziećmi. Tak. I zrobi się tak, że w kolejce będą stały same osoby uprzywilejowane. Więc będziemy stać w kolejce dla osób uprzywilejowanych. Przypomnijmy, proszę Państwa, że głosujemy w niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21 i tak jak poprzednim razem, przypominam, że wszyscy wyborcy mają obowiązek nałożenia maseczek, wchodząc do lokalu, o czym także przypominam Ewa Dudzińska. 20 minut po godzinie 16. Za chwilę sprawdzimy liczbę SMS-ów, które już do nas doszły o treści pomagam 75 265. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. To Paul McCartney. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Panie Przemysławie, pan w sprawie zakupów płytowych, jak sądzę? Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, ile pan proponuje dla fundacji? Proponuję 500 zł za pięciopak pana Janusza Kofty. A, proszę bardzo. Mam Jonasz Kofta. Właściwie chyba wszystkie najpiękniejsze piosenki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, proszę pana, płyt, panie Przemku. To... Sześć płyt. No, brzmi to jako płyta bonusowa, czy jako zachęta do kolejnego... Kolejnej propozycji. Jak pan sądzi? Myślę, że to uczciwa propozycja, zatem 600 zł. 600 zł od pana Przemysława. Kłaniam się panu po wpłacie. Dziękuję. Oczywiście ten zestaw panu wyślemy. Pozdrawiam. To Paul McCartney, 22 minuty po godzinie 16. W studiu gość pani Kamila Gibas, w studiu ogródkowym programu trzeciego, prezes Fundacji Szczęśliwej Drogi. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ilu podopiecznych możemy wysłać na wakacje? 40. 40. To jak zbierzemy 50 tysięcy, to akurat chyba wystarczy, prawda? Tak, to powinno wystarczyć. Ale jeżeli zbierzemy przypadkiem więcej, co może się zdarzyć, to wtedy będziemy mieli pieniądze na wysłanie także innych podopiecznych. Innych podopiecznych, na przykład młodych mam, bo mamy mamy z domów dziecka, które urodziły tam, teraz wyszły i marzą o takim wyjeździe. Albo takich podopiecznych, którzy już wyszli, usamodzielnili się, nie mają na wyjazdy i marzą o wyjeździe na weekend. A kiedy ten obóz chcemy zorganizować? Od 17 do 27 sierpnia. A wiemy gdzie, dokąd pojadą dzieciaki, tak, młodzież? Tak, mamy w cudowne miejsce Okuninka nad Jeziorem Białym. Cudowne miejsce, pensjonat bankowy, prowadzony przez rodzinę, pana Tadzia i panią Tereskę. Serdecznie pozdrawiamy. Za niezwykłą, cudowną cenę, w ogóle to jest poniżej, nie wiem jak się to państwu opłaca, zawsze nam coś dodają, typu torty, wizytę w stadninie koni, spływ kajakowy, masa prezentów. A propos tortów, to my jesteśmy też bardzo zobowiązani, bo od fundacji właśnie dostaliśmy piękny tort bezowy. Tam Michał już łakomym okiem spojrzał. Proszę Państwa, wszelkie informacje na temat Fundacji Szczęśliwej Drogi na naszej stronie trójkowej internetowej. Tam również jest numer konta potrzebny wszystkim darczyńcom. Ja przypomnę, że do 19 zbieramy SMS-y. SMS-y o treści pomagam. 75-265. 75-265. Koszt jednej wiadomości to 6 zł 15 groszy. To już jest z VAT-em. VAT jest wliczony. Za chwilę spojrzymy, ogłosimy, ile mamy tych SMS-ów. Potrzebujemy minimum 10 tysięcy, ale już chyba blisko 2 tysiące mamy. Jest z nami, proszę Państwa, dobrodziej Fundacji, pan Marek Kamiński. Witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam, Marek Kamiński. Podróżnik. Szczególną rolę pan pełni, to wiem. Zdobywca obu biegunów, bez pomocy z zewnątrz, przypomnijmy. Człowiek, który się byle kuli nie kłania. Z wykształcenia wiem i pamiętam, że jest pan, panie Marku, filozofem. Jest takie pojęcie... Tak. Filozofia życia. Tej filozofii życia można nauczyć? Tak, będąc na biegunach, przeżywając tych samą sytuację, opracowałem metodę biegu, czyli sztukę osiągania celu, która bazuje na poczuciu własnej wartości, na tym też, żeby dać narzędzia do realizacji celów i marzeń. I właśnie po raz pierwszy zastosowałem tą metodę podczas wyprawy z Jaśkiem Melą. No tak, właśnie też pomyślałem o Jaśku, który był naszym gościem, zresztą moim w studiu w popołudniu, więc tak od razu pomyślałem, chyba jest pan dobrym instruktorem i coachem. Dokładnie, ta metoda się sprawdziła na biegunach ziemi, właśnie wyprawie z Jaśkiem Melą. Potem postanowiliśmy tą metodą się dzielić z młodymi ludźmi, najpierw w formie obozów zdobywców biegunów, a teraz właśnie staramy się trenować trenerów innych fundacji po to, żeby na ich obozach uczyć tej metody. Mm. Właśnie razem z Fundacją Szczęśliwej Drogi chcemy razem przeprowadzić taki projekt, w którym podopieczni właśnie czy uczestnicy obozu będą uczyć się tego, jak radzić sobie z trudnościami, jak radzić sobie z traumą, zwłaszcza, jak definiować cele w życiu. Zwłaszcza, że to jest takie dawanie wędki właśnie zamiast ryby. Także to sprawdziło w przypadku Jasia i myślę, że sprawdzi się właśnie w przypadku Fundacji Szczęśliwej Drogi. Zwłaszcza, że ci podobieczni są często życiowo bardzo mocno poobijani, prawda? To są dzieci, młodzież z domów dziecka, z rodzin zastępczych. Rozumiem, że oprócz tego, że będą wypoczywać podczas tego obozu, podczas tych wakacji sierpniowych, również będą mieli zajęcia z panem? Dokładnie ze mną, ale z trenerami, którzy będą przeze mnie przeszkoleni. Trenerzy Fundacji Szczęśliwej Drogi będą przeszkoleni przeze mnie i będą też mieli manuale, które pozwolą im opanować te narzędzia i będą uczyć się właśnie tego, jak między innymi z przykładów tych wypraw z Jaśkiem Melą, ale też z wielu innych moich wypraw, jak radzić sobie w życiu i jak realizować swoje marzenia. Marek Kamiński, podróżnik, bardzo dziękuję za spotkanie na antenie, dziękuję za rozmowę, wspierając, jak Państwo słyszą, bardzo gorąco Fundację Szczęśliwej Drogi. Czekamy cały czas na SMS-y o treści pomagam 75-265. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy na storcie na deszczu mokną. Siadasz przy stole, przybrało nieba. W ciszy tak cicho szepce zegarek o czasie, co mi do nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Zalśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Za siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Kiedy się wlecze wyblakłe słońce, oświeca ludzkie wybladłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat Potrzebujemy, jak powiedziałem, proszę Państwa, 10 tysięcy SMS-ów dla Fundacji Szczęśliwej Drogi po to, aby wysłać dzieci i młodzież na tegoroczne sierpniowe wakacje obóz terapeutyczny. Mamy już 2100 tych SMS-ów. 75 265. 75 265. Proszę choć o jeden. O treści pomagam. To Goja po 16.30, prognoza pogody tym razem na jutro. A jutro, proszę Państwa, w dzień zachmurzenie przeważnie duże. Wystąpią opady deszczu w południowo-wschodniej połowie kraju, także burze, lokalnie uwaga grad. Jedynie na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to do 30 mm. Temperatura od 16 do 20 na południowym wschodzie. Nie, odwrotnie, maksymalna wszędzie od 16 do 20. Coś ja dzisiaj taki rozkojarzony, a na południowym wschodzie będzie ciepło bardzo, bo od 26 do 29. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty. W czasie burz porywy, uwaga, do 90 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Samsung za 2499. Taniej o 1000 zł. Laptop Acer Aspire, AMD Ryzen 5, dysk SSD za 1999. Taniej o 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 27 minut do 17. Program Trzeci, audycja popołudniowa. Pan Zbigniew poza anteną. Kłaniamy się panu, panie Zbyszku. Dziękujemy pięknie. Postanowił wesprzeć Fundację Szczęśliwej Drogi. Zaproponował 333 zł za płytę Polski. Top wszechczasów, legendarna, jak wiemy, płyta trójkowa. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa deklaracje w sprawie płyt. Dziś do 19 można po prostu płyty u nas kupić i pomóc Fundacji Szczęśliwej Drogi. Można wysłać SMS o treści pomagam. 75 265. 75 265. Czekamy na SMS-y o treści pomagam. I'm not afraid to die. serca Mazur, proszę państwa, mamy telefon, bo to Wrota Mazur. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Kto tam? Dzień dobry, Janusz Wodny, witam. Witam, kłaniamy się. Mówiono mi już, uprzedzano, że z miłą propozycją. Tak, chciałbym zaproponować przyjemne w pożytecznym. To znaczy wypoczynek w naszym ośrodku i szkolenie żeglarskie. Mamy do dyspozycji jachty, na których możemy młodzież szkolić. Mamy motorówki, na których też możemy wyszkolić. Umówiliśmy się z Romkiem Paszkę, że zajmie się szkoleniem. Ja natomiast jako przedstawiciel ośrodka mogę zaproponować jachty i pobyt na terenie ośrodka. Bardzo, bardzo piękny prezent. Bardzo, bardzo dziękujemy za gest. Ja oczywiście państwa skontaktuję z Fundacją Szczęśliwej Drogi i mam nadzieję, że również do tego wyjazdu dojdzie. Bardzo pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam. Pan Paweł informuje, że z całą rodziną wysyła SMS-y. Na te SMS-y do 19 czekamy. SMS-y o treści pomagam. 75-265. 75-265. Chcemy pomóc, jak słyszymy, Fundacji Szczęśliwej Drogi. 23 minuty pozostało do 17. 7 trójek na początku, 22. Kto tam, bo zapomniałem? Halo, dzień dobry. Pan Halo, Tomasz? Dzień dobry. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Panie Kubo, bardzo by mi zależało na tej płycie Herbert 3.0. Mam, oczywiście. Leży przede mną, może być pańska. Tak, no proponuję 500 zł. 500 zł, to jest bardzo uczciwa propozycja, drogi panie, panie Tomaszu. I oczywiście z przyjemnością płytę panu wyślemy. Bardzo dziękuję. Jeszcze bardzo bym prosił o pozdrowienia dla mojej żony, która od 4 miesięcy w szpitalu się znajduje. Będzie na pewno dla niej to bardzo miłe. Pozdrawiam pana, pan Marcin jeszcze z nami. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja jestem zainteresowany polskim topem. Proszę bardzo, mam i top, oczywiście. Czy 500 zł? Świat i ludzie. Jest odpowiednią ofertą? Jak najbardziej. Przyjmuję ze zrozumieniem i ogromną radością, panie Marcinie. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam pana. 22 minuty pozostały do 17. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, panie kolego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, niedobre wiadomości. Liczba zakażonych ciągle rośnie, bardzo szybko rośnie. Szybko. Jeszcze niedawno było 30-40 tysięcy dziennie, w ciągu ostatniej doby 65 tysięcy. To jest rekord. Nawet wtedy, kiedy zamykano Amerykę na cztery spusty, czyli w kwietniu, w marcu, tak dużej liczby przypadków koronawirusa nie było. Częściowo to wynika oczywiście z większej liczby testów, ale nie tylko. W południowych Stanach jest sytuacja fatalna. W Teksasie, na Florydzie, w Arizonie. W wielu szpitalach nie ma już miejsc. Liczba przypadków koronawirusa mniej więcej to w niektórych stanach co trzeci, co czwarty test daje wynik pozytywny. Także nie sprawdziły się teorie i przewidywania, że wysokie temperatury zabiją koronawirusa, bo ta sytuacja najgorsza jest właśnie na południu Ameryki. Gubernator Teksasu dzisiaj powiedział, że może się okazać, że będzie musiał ponownie zamknąć stan. Kolejne miasta wprowadzają obowiązek noszenia maseczek. Między innymi Ohio dzisiaj w 12 gminach taki obowiązek wprowadziło, także w Teksasie. Paradoksalnie najlepsza sytuacja jest na północnym wschodzie Ameryki, czyli tam, gdzie w marcu, w kwietniu było było najgorzej. W Nowym Jorku, w New Jersey. W Nowym Jorku poniżej 1% testów, a przeprowadza się ich bardzo dużo. Daje wynik pozytywny. Także praktycznie udało się zdusić epidemię tam, gdzie jeszcze wtedy było najgorzej. No ale niestety, tak jak mówiłem, na południu kraju jest źle. No i jak to przystało na Amerykę, ponieważ maski budziły kontrowersje i budzą od dawna, musiało się skończyć na strzelaninach. Nie wiem, czy pan pamięta, nie wiem, czy mówiłem o tym, że czasami tutaj dochodzi do strzelanin w związku z sporem o to, czy ktoś ma założyć maseczkę, czy nie. Był taki przypadek w maju. Takim przypadku przyznam, że nie słyszałem. Zdarzają się takie sporo nawet. W maju był taki przypadek, że... Pada propozycja, że albo założysz maskę, albo cię zastrzelę? Nie, to było tak. W maju pewien mężczyzna przeszedł do restauracji, w której był obowiązek noszenia maseczek. Kiedy przypomniano mu, że powinien ją założyć, wyciągnął pistolet i zaczął strzelać do kucharza. Ale wczoraj był odwrotny przypadek. Otóż przyszedł pewien mężczyzna na stację benzynową w Luizjanie bez maseczki. W związku z tym ochroniarz zaczął do niego strzelać. Ten uciekł samochodem. Na szczęście nic się nie stało, ale to pokazuje też, jakie kontrowersje, jakie spory w Stanach Zjednoczonych i jakie emocje wywołuje prosta sprawa noszenia maseczek. Mówi się o tym, że tylko w Ameryce chyba ta sprawa została upolityczniona do tego stopnia. No w każdym razie sytuacja z koronawirusem nie wygląda w tej chwili najlepiej. A co ze szkołami? Bo wiem, że wiele szkół deklaruje, że nie otworzą się 1 września. To znaczy otworzą się, ale przynajmniej według przedstawicieli amerykańskiego rządu, według prezydenta Trumpa w niewielkim stopniu. To jest kolejny spór, jaki trwa w Stanach Zjednoczonych, to czy i w jakim zakresie szkoły powinny się otwierać. Oczywiście wszyscy chcą otwarcia szkół, ale w wielu miejscach to ma być 1 albo 2 dni w tygodniu, albo 3 dni w tygodniu nauki, reszta w domu, albo w większości zajęcia przez internet. Na przykład w mojej gminie od 1 września rodzice mają do wyboru albo na 2 dni w tygodniu posyłać dziecko, a pozostałe 5 dni w tygodniu uczyć w domu, albo przejść na nauczanie całkowicie online. No i właśnie tego rodzaju, taki sposób nauczania krytykuje prezydent Donald Trump, argumentując, że dzieci powinny i muszą wrócić do szkół. I zagroził nawet, że odetnie fundusze federalne dla tych gmin, które w wystarczający sposób szkół nie otworzą. Natomiast no, rodzice się niestety boją. No i trudno się dziwić. Także no, nie wiadomo, jak to się skończy. My zdecydowaliśmy, że naszą córkę wyślemy na 2 dni w tygodniu do szkoły, no ale też gdzieś tam z tyłu głowy obawy istnieją, jak patrzy się na te statystyki dotyczące koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Jeśli pan pozwoli, na chwilę przeniesiemy się do stanu Oklahoma. Tam być może dojdzie do bardzo ciekawej sytuacji. Połowa stanu uzyska niezależność. Co to znaczy? Ograniczoną autonomię. Chodzi o to, że wczoraj Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał jeden z najważniejszych dla społeczności rdzennych Amerykanów wyroków z ostatnich 10 lat, uznając, że układ zawarty przez Indian z rządem federalnym Stanów Zjednoczonych, zawarty w XIX wieku, nadal powinien być przestrzegany. On został unieważniony, kiedy Oklahoma, bo to dotyczy stanu Oklahomy, przyłączyła się do Stanów Zjednoczonych i te tereny rdzennych Amerykanów indiańskie zostały ograniczone. Te rezerwaty skurczyły się bardzo. Natomiast Sąd Najwyższy orzekł, że te porozumienia zawarte w XIX wieku powinny być przestrzegane, co oznacza, że jeśli śladem, bo to dotyczy na razie jednego plemienia, Muskogi, ale jeśli inne amerykańskie plemiona uzyskają te same przywileje, a zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego powinny, okaże się, że mniej więcej właśnie połowa stanu Oklahoma zostanie częściowo wyłączona spod jurysdykcji prawnej tego stanu, uzyska częściową autonomię. Na pewno będzie to dotyczyło prawa kryminalnego. Bardzo możliwe, że także podatków, bardzo możliwe, że także innych kwestii, jak na przykład planowania przestrzennego i tak dalej. Dla społeczności rdzennych Amerykanów jest to wielki, gigantyczny sukces, bo oni walczyli o to od 10 lat, ale sprawa pozostaje także kolejne kontrowersyjne. Zresztą ten wyrok Sądu Najwyższego był też stosunkiem głosów 5-4. 4 liberalnych sędziów, 1 konserwatywny zdecydowali o tym, że rdzenni Amerykanie z plemienia Muskogi wygrali wczoraj jedną z kluczowych, z bardziej kluczowych dla nich spraw, jeśli chodzi o spory prawne w Stanach Zjednoczonych. Czasu niewiele. Odnotujmy zatem krótko, że ogromne upały dotrą do Stanów. 48 stopni Celsjusza w Phoenix w Arizonie ma być. Tam zawsze jest ciepło, ale nie dość, że będzie wyjątkowo gorąco w ten weekend, no to jeszcze ktoś podliczył, że od 30 dni temperatura w Arizonie nie spadła poniżej 33 stopni. Także wyjątkowe upały. Ja patrzę na prognozę pogody dla Waszyngtonu. 37 stopni będziemy mieli w przyszłym tygodniu przy wilgotności 80%. Także nie mam pan czego zazdrościć. Polonia głosować będzie jutro w wyborach prezydenckich. Wybierać będzie również naszego polskiego prezydenta. Zainteresowanie duże? Duże, większe niż w zwykłych wyborach, jak się okazuje. Dużo większe niż w pierwszej turze. W pierwszej turze do głosowania zarejestrowało się prawie 34 tysiące Polaków ze Stanów Zjednoczonych. Teraz doszło kolejne 13 tysięcy, czyli prawie 47 tysięcy Polaków mieszkających w Ameryce zarejestrowało się do głosowania. To paradoksalnie okazuje się, że głosowanie korespondencyjne dużo bardziej zwiększyło frekwencję niż kilkadziesiąt komisji wyborczych, które powołano w wyborach parlamentarnych. Także zainteresowanie ogromne. Pytanie, ile z tych pakietów wyborczych zdąży wrócić do komisji wyborczych. W pierwszej turze wróciło bardzo dużo, bo grubo ponad 80%, prawie 90%. Miejmy nadzieję, że także tak będzie i tym razem. Napad będzie? Napad mam dla pana z Ohio. Mhm. Otóż, jak pan wie, rabusie na... Stałym elementem napadów na banki to jest przekazanie notatki z żądaniem pieniędzy. No tak. I czasami rabusie piszą je na różnych dziwnych dokumentach. Tym razem rabuś z Ohio napisał na paragonie ze stacji benzynowej, która znajdowała się dokładnie naprzeciwko banku i w której zatankował tuż przed napadem. Jak pan się domyśla, mając godzinę transakcji, numer tego, jak się nazywa to, z czego się tankuje benzynę? Dystrybutora. Dystrybutora, numer dystrybutora. No i oczywiście ostatni raz panu pomagam. Na stacji benzynowej i numer karty kredytowej dżentelmena. Szybko udało się go zlokalizować. W życiu prywatnym wszystko dobrze u pana? Dziękuję bardzo, dobrze. Niech pan tylko nie pyta o chomika. Bo jak pan zapyta o chomika, to ja przypomnę panu naszą wyprawę przez Jezioro Mazurskie swego czasu. To nie jest porównywalne w ogóle. Ukłony dla żony, dziękuję bardzo. Przekażę. 13 minut do 17. That I wrote this song for you. There's just not been some other silly pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken. And your heart is just like that promise made to be broken. Panie Ryszardzie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pan w sprawie pomocy Fundacji Szczęśliwej Drogi, czy tak? Dokładnie tak. W sprawie płyt może? W sprawie płyty Polski Top Sektor. Mam. Za ile? Za 333 zł. Odnotowałem, panie Ryszardzie, i bardzo serdecznie panu dziękuję. Pozdrawiam. Tell you that I'm in love with you. Don't believe a word. No, don't believe a word. Don't believe it, don't believe it. Not a single word. To Thin Lizzy. A ja mam dziś, proszę Państwa, do oddania w dobre ręce między innymi taki multibox z piosenkami Jonasza Kofty, Muzyka Ciszy Marka Niedźwieckiego, Herbert, Męskie Granie, Polski Top Wszechczasów. Można, proszę Państwa, oczywiście wybierać. Pani Tereso, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony. Ja chciałabym Polski Top Wszechczasów, tylko proszę mi jeszcze opowiedzieć, czy to jest jedna płyta, czy to jest jakiś zestaw? Już patrzę, droga pani. No tak, oczywiście w momencie, kiedy to jest potrzebne, ale tak jest zawsze, zawsze. Prawo Murphy'ego. Jedno z moich ulubionych brzmi, że wszystkie szczelne połączenia przeciekają. Mam. Dobrze, Polski Top Wszechczasów 2018, dwupłytowa. Dwupłytowy zestaw. Super. Płacę za ten zestaw 450 zł. Bardzo proszę, przyjmuję, pozdrawiam panią, jeszcze pan Stefan. Panie Stefanie, pan ma podobno jakąś bardzo ciekawą propozycję dla słuchaczy, czy tak? Dzień dobry, panie Dzień Kuba. Dobry, witam. Może trochę nietypową. Nie mam pieniędzy, ale mam pianino, które jest warte dużo więcej niż proponuje cenę minimalną 1000 zł. Jeśli ktoś by je kupił, to te pieniądze niech od razu wpłaci na fundację. A może pan coś nam opowiedzieć Gdańska, o tym pianinie? Legnica... Stroi, wszystko z nią jest w porządku, jest porządne. W jakim kolorze? No, jasny orzech, coś takiego. Jasny orzech, to możliwe. No i jeśli ktoś by chciał nabyć, tylko no już byłoby bez sensu sprzedawać ją poniżej 1000 zł, także... Jasna sprawa, a może ktoś zaoferuje dużo, dużo więcej. Bardzo panu dziękuję za propozycję. Pozdrawiam pana. 9 minut pozostało nam do 17. 7 trójek, na początku 22, jak słyszymy, w sprawie pianina, proszę państwa, bo jest taka oferta. Także płyta. Cały czas czekamy na państwa SMS-y o treści pomagam 75 265. W ogródku naszym trójkowym studiu ogródkowym pani Kamila Gibas z Fundacji Szczęśliwej Drogi. Pani Kamilo, proszę zajrzeć do komputerka i sprawdzić, ile SMS-ów mamy. 2692, co nam daje kwotę 13 460 zł. To nie jest źle, bo jest bardzo dobrze. 8 minut pozostało do 17, a musimy zebrać 10 tysięcy w sumie SMS-ów. Łączyć się będziemy już po 17. Pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję. Program trzeci, audycja popołudniowa od dziś, proszę państwa, do poniedziałku. W Polsce obowiązuje specjalny alert bezpieczeństwa, zwany Bravo CRP. Oczywiście ma to związek z niedzielnymi wyborami prezydenckimi. O szczegółach tego alertu Kuba Witkowski. Wprowadzenie alertu Bravo CRP to decyzja premiera. Poinformował o tym na Twitterze Grzegorz Świszcz, wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga! Prezes Rady Ministrów w związku z drugą turą wyborów prezydenckich zarządzeniem numer 94 wprowadził na terenie całego kraju drugi stopień alarmowy Bravo CRP. Obowiązuje od 10 lipca od godziny 001 do 13 lipca do godziny 23.59. Dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Pytanie, o jakich zagrożeniach tutaj mowa? Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, wyjaśnia. Tego typu procedury dotyczą bezpieczeństwa technicznego systemów teleinformatycznych. One mają na celu zabezpieczenie systemów przed nieuprawnionym wejściem do nich, przed próbą zablokowania tego typu systemów. Jedno jest pewne, alertu nie wprowadza się od tak bez powodu, stwierdza Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Ja nie twierdzę, że jakieś jest tajemnicze zagrożenie, które czyha, no ale na pewno ludzie, którzy podejmują w tej sprawie decyzje, dysponują większą ilością informacji niż my. Co na to służby? Stanisław Żaryn przyznaje. Z rozpoznania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynikało, że wprowadzenie takiego stopnia alarmowego jest potrzebne, żeby zabezpieczyć proces wyborczy. Przypomnijmy, wprowadzenie alertu jest związane z infrastrukturą teleinformatyczną, ale czas wyborów to także czas innych cyberzagrożeń, choćby dezinformacją. Z całą pewnością to między innymi, chociaż oczywiście trzeba brać pod uwagę przy wydarzeniach takich jak wybory, również inne możliwe działania o charakterze terrorystycznym na przykład, o charakterze podżegania do jakiegoś rodzaju przestępstw. Jednym słowem, zwłaszcza teraz, w czasie okołowyborczym, trzeba być wyczulonym na treści płynące z sieci, mówi Przemysław Jaroszewski, szef zespołu CERT Polska w Instytucie NASK. Im coś jest czasami bardziej fantastyczne, im bardziej polaryzuje, tym bardziej niestety jest gdzieś tam grzany ten temat. No i z informacją też problem jest taki, że jest ją bardzo trudno odwrócić, czyli jeżeli już gdzieś ta wiadomość wybrzmiała, jeżeli już gdzieś została zbudowana jakaś narracja, no to bardzo trudno jest jej przeciwdziałać i potem wyprostować. Dlatego zanim przyłożymy rękę do rozpowszechniania na przykład internetowych memów czy innych informacji, warto się dwa razy zastanowić, co powielamy, no i komu na tym może zależeć. Przypomnijmy, alert Brawo CRP obowiązuje do poniedziałku do północy, o czym przypomina Kuba Witkowski. A ja przypominam, że dziś do 19 chcemy wesprzeć Fundację Szczęśliwej Drogi, wysłać podopiecznych fundacji dzieci, młodzież z rodzin zastępczych, z domów dziecka na wymarzone wakacje, obóz terapeutyczny nad piękne jezioro. No ale musimy trochę pieniędzy zebrać. 75 265 75 265. Czekamy na SMS-y o treści pomagam. Za chwilę sprawdzimy, przeniesiemy się do studia ogródkowego. Ile mamy? Tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą, w ustach dreszcze skry. Jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. Ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na ląd. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Tymczasem w naszym studiu ogródkowym pani Kamila. Pani Kamilo, dzień dobry raz jeszcze. Pani Kamila z Fundacji Szczęśliwej Drogi. Ile na koncie fundacji? 2855 SMS-ów i 14 275 zł. 75 265 75 265. Czekamy na państwa SMS-y. O treści pomagam. I jeszcze przez chwilę Natalia Nykiel. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No? Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Media Expert!